koluka luka yo, mama mama mama. Na komi kolanda landa yo, mama mama mama. Nana komi soba sirigo, nana komi yuma mama. Nasini sikicha sanyo so koluka yo, nasini sikicha sanyo so koluka yo. Komi koluka luka koluka luka yeo, komi kolanda landa ye, kolanda yeo. Ngana komi zoba mama, oh oh. Ngana komi zoba mama, yo oh. Ngana sala nini mama, nasini siki chasa nyoso koluka ye. Nasini siki chasa nyoso koluka ye. Na komi koluka luka ye, mama mama mama. Na komi kolanda landa ye. Mama mama mama, nana komi soba shirio, nana komi yuma mama. Nasini siki chasa nyoso koluka ye. Nasini siki chasa nyoso koluka ye. Susi motema, oh. Nasini siki chasa nyoso koluka ye. Nasini siki chasa nyoso koluka ye. Oh oh, nana suka wape mama. Nasini koluka luka ye, mama mama mama. Na komi kolanda landa ye, oh mama mama mama. Nana komi soba shirio. Nana komi yuma mama. Nasini siki chasa nyoso koluka ye. Nasini siki chasa nyoso koluka ye.